Aplauze și lacrimi pentru fostul mare fotbalist Ilie Bala. Cioltenii au adus un omagiu pe stadionul din Bănie, celui care a fost minunea blondă a fotbalului românesc. În minutul 8 al partidei, minut ales deoarece numărul 8 a fost cel de pe tricoul lui Ilie Bala, suporterii au aruncat flori albe din tribune și au aprins lanternele telefoanelor. Și România a câștigat prima medalie la jocurile Invictus de la Sydney, bronz la canotaj în sală la rezistență. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Salariul minim pe economie ar putea crește din nou înainte de sfârșitul anului. În plus, se discută de o diferențiere între cei cu studii superioare și cei fără facultate, indiferent de calificarea pentru locul de muncă. Scenariul guvernanților stârnește reacții în rândul patronatelor. Angajatorii nu neagă că salariile mărite se întorc tot în economie, contestă însă impunerea unei astfel de măsuri peste noapte. Cu detalii, Anca Simina. Totul a pornit oficial de la Comisia de Prognoză, subordonată acum direct premierului. Într-o notă recentă, guvernul îi se propune să crească salariul minim pe economie la 2080 de lei, nu de la 1 ianuarie 2019, cum era prevăzut, ci mai repede, de la 1 noiembrie. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu spune că lucrează deja la această ipoteză. Un scenariu care ia însă prin surprindere bugetele companiilor private, explică la Europa FM președintele Confederației Patronale din Industrii, Servicii și Comerț, Adrian Izvoranu. A anunțat cu câteva zile înainte, pentru că nu mai sunt decât două săptămâni, o companie că va trebui să crească salariile. Este o chestie de neprofesionalism, nu se face așa nicăieri în lume. Înseamnă niște cheltuieli în plus de la niște companii, atenție, care se găsesc în segmentul inferior al economiei noastre. În plus, guvernul e pe cale să impună diferențierea salariului minim în funcție de studii sau de vechime, dacă depășește 15 ani. Unui angajat cu studii superioare i s-ar garanta astfel 2350 de lei lunar. Ideea are susținerea condiționată a angajatorilor. Adrian Izvoranu. Dacă șoferul meu și acum un doctorat, creșterea vierilor de mătase, nu văd de ce ar trebui mâine să-i cresc eu salariul, eu conducând aceeași mașină cu același volan, pe același traseu și în același timp. Ipoteza majorării salariului minim pe economie înainte de finalul anului a fost avansată recent și de ministrul finanțelor. Eugen Teodorovici a evitat însă să dea și o dată precisă. La Craiova, liderul PNL Ludovic Orban a criticat coaliția de guvernământ că una spune la București și alta transmite instituțiilor europene. În plus, liberalii acuză PSD că, citez, se fac că măresc salariile și pensiile, dar în acest timp dau drumul la inflație. Cu detalii, Ioana Dumitrescu. Scenariul înghețării salariilor bugetarilor în 2019 transmis de guvern la Bruxelles este pus de liberal pe seama duplicității PSD, liderul PNL Ludovic Orban. Acești perverși pacifici cu două fețe, ei sunt în continuare în campanie, ei se laudă că dublează pensiile, ei se laudă că dublează salariile și ei trimit la Bruxelles hârtie în care spun că este posibilă înghețarea salariilor în sectorul public până în 2019. PSD cu o mână dă și cu două mâini ia. Un document publicat de liberal și confirmat de ministrul finanțelor anunță Comisia Europeană că guvernul ia în calcul înghețarea salariilor în sistemul public pentru anul viitor. Între timp, guvernanții se contrazic. Ministrul Orlando Teodorovici susține că în spatele acestei variante de lucru nu ar fi lipsa banilor, ci intenția de a devansa aplicarea noii legi a salarizării din 2022 în 2020. Totuși, ministrul Muncii Olguța Vasilescu dă asigurări că legea va fi aplicată treptat, așa cum s-a stabilit până în 2022, cu o creștere anuală de 25% a salariilor bugetarilor. Înghețarea salariilor este exclusă din punctul de vedere al președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu la o întâlnire de partid în weekend în Bacău. Liderul ALDE a susținut că nu a fost informat de guvern în legătură cu acest subiect. Documentul trimis Comisiei Europene, pe care eu nu l-am văzut, nu am primit o informare de la guvern în acest sens. Nu angajează absolut nimica, niciun fel de înghețare, pentru că economia românească este într-o perioadă de creștere puternică și această creștere a produsului intern brut nu este pentru a figura în statistici, așa încât sub nicio formă nu poate fi vorba de o înghețare a salariilor, atâta vreme cât economia crește susținută. Vă reamintesc, un document publicat de Liberali și confirmat de ministrul de Finanțe anunță Comisia Europeană că executivul de la București ia în calcul înghețarea salariilor în sistemul public pentru anul viitor. Ministrul Eugen Teodorovici susține că în spatele acestei variante de lucru nu stă lipsa banilor, ci intenția de a devansa aplicarea noii legi a salarizării din 2022 în 2020. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. În jur de 1000 de persoane au participat aseară la un protest în fața sediului Guvernului din București. Mobilizarea a fost făcută pe rețelele de socializare de mișcările Rezistența și Corupția Ucide. Manifestații de stradă au avut loc și la Cluj și Timișoara. Iulian Ochi are toate informațiile. Câteva sute de persoane au protestat ieri în Piața Victoriei față de ordonanța de urgență pe legile justiției. Oamenii au scandat împotriva guvernului și au cerut demisia ministrului justiției, Tudorel Toader. Protestul a avut loc la sfârșitul unei săptămâni în care Comisia de la Veneția a criticat legile justiției și modificările pe care puterea este pe cale să le facă. Forțele de ordine mobilizate în zona Piața Victoriei au fost în număr semnificativ. Un incident minor l-a implicat pe fostul ministru de interne, Doru Viorel Ursu. Acesta a fost scos din mulțime de jandarmi. Protestul a venit și după ce Curtea Supremă le-a transmis instanțelor arondate că orice proces în care ajung protestatarii trebuie tratat ca ilegal, dacă nu a fost declarat anterior. De menționat, protestul a avut loc în timp ce premierul nu se afla în țară. Aceasta se află într-o vizită începută în Turcia și continuată în țările arabe. Partidele fac deja calcule pentru alegerile europarlamentare. USR și Mișcarea România Împreună, inițiată de Dacian Cioloș, discută despre scenariul candidaturilor pe liste comune la scrutinul din luna mai anul viitor. Cea mai recentă întâlnire între Dan Barna, liderul USR, și fostul premier Dacian Cioloș a avut loc ieri, însă nu a fost luată și o hotărâre concretă. Decizia ar urma să vină după ce ambele formațiuni vor măsura în sondaje șansele candidaturilor pe liste comune sau separate. Potrivit lui Dacian Cioloș, exclus în acest moment ar fi doar scenariul unei fuziuni. Varianta listelor comune la europarlamentare este de asemenea în negociere între PSD și ALDE. Fostul premier Victor Ponta a fost ales președinte al Partidului Pro-România, a fost însă și singurul candidat la primul congres al formațiunii, a apărut ieri și unul dintre liderii PSD. Este vorba de primarul sectorului 3, Robert Negoiță. La microfon, vicepreședintele PSD l-a criticat voalat pe Liviu Dragnea, fără a-l nominaliza însă. Întâlnesc pe stradă cetățeni care mă întreabă, domnule, ia ziceți și mie de... Preponderent e un nume care se rosește. Dumnezeu, e cam fals, e cam perfid, că așa se vede de la noi. Sunt în dificultate să le răspund atâta vreme cât știu despre ce e vorba. Cred că este foarte important să fim sinceri. Congresul Pro-România a oficializat și un nou transfer din PSD, un nou intrat în partidul lui Victor Ponta, liderul de altă dată al grupului social-democrat de la Cluj, Ioan Rusa, a acuzat puterea de nepăsare și de incompetență. Colegilor mei mai tineri le place să spună că vom face o politică altfel. E adevărat, sună frumos, mai ales când pot scrie pe Facebook hashtag altfel. Nu vă supărați, dar și cei care sunt acum la putere sunt tot hashtag altfel. Așa ceva n-a mai văzut nimeni niciodată și nici când în materie de incompetență, incultură și inerție. Tot ieri au fost aleși cei trei prim vicepreședinți ai Pro-România, toți trei foști miniștri în cabinetul Ponta, Nicolae Bonicioiu, Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu. Flori, candele, aplauze și lacrimi pentru fostul mare fotbalist Ilie Bala. Ceoltenii au adus un omagiu aseară pe stadionul din Bănie, celui care a fost minunea blondă a fotbalului românesc. Ilie Bala, cedat ieri în urma unui stop cardiorespirator, este așteptat și raportul legiștilor în cazul morții fotbalistului, stins din viața la vârsta de 62 de ani. Ana Maria Constantinescu. Oltenii care au venit la stadion pentru partida dintre CSU și FCSB au adus flori și au aprins lumânări la altarul ce a fost amenajat pe esplanada arenei Ion Oblemenco din Craiova. Jucătorii ambelor echipe, dar și arbitrii au intrat în teren cu tricouri negre pe care era imprimată imaginea minunii blonde a Craiovei, așa cum era supranumit Ilie Balaci. Tricouri pe care jucătorii CSU s-au grăbit să le dea jos înainte de momentul de reculegere, nu însă și fotbaliștii de la FCSB și nici arbitrii. În minutul 8 al partidei, minut ales deoarece numărul 8 a fost cel de pe tricoul lui Ilie Balaci pe vremea când juca la Craiova, suporterii au aruncat flori albe din tribune și au aprins lanternele telefoanelor. Fostul fotbalist s-a stins din viață duminică 21 septembrie în urma unui stop cardiorespirator. Era acasă la mama sa în cartierul craiovean Rovine. Cu o seară înainte petrecuse cu prietenii în oraș și nimeni nu se aștepta ca dimineața inima gloriei Craiovei de altădată să nu mai bată. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. România a câștigat prima medalie la jocurile Invictus de la Sydney. Sydney, Dumitru Paraschiv a obținut medalia de bronz la canotaj în sală la rezistență. Anca Grădinaru transmită din Australia. Dumitru Paraschiva s-a clasat pe primul loc pe tot parcursul cursei, o cursă în care efortul fizic este uriaș timp de 4 minute. Plutonierul ajutant obține medalia de bronz după 2 ani de antrenamente departe de casă, de la Făgăraș, dar și după ce anul trecut la ediția de la Toronto a Jocurilor Invictus s-a clasat pe locul 5. Paraschiva a fost rănit grav în Afganistan, o parte dintre efectele accidentului prin care a trecut fiind o semipareză la față, auz limitat și cutie craniană crăpată. Probele la canotaj continuă, unde vor concura aceia sportivi din România, Dumitru Paraschiva și Ciprian Iriciuc. Să mai spunem că România a câștigat și primul meci la volei din șezut, astfel echipa României, formată din 6 sportive, a învins cu 2-0 echipa Germaniei. De la Sydney, pentru Europa FM, Anca Grădinaru. O nouă ipoteză în cazul dispariției jurnalistului Jamal Khashoggi, de această dată vine din partea autorităților saudite. Mai mult sub presiune internațională, ancheta continuă. Anca Simina ne explică. Cazul Khashoggi rămâne în continuare neelucidat. Cel mai recent scenariu legat de dispariția sa în Turcia vine din partea unui oficial de rang înalt din guvernul saudit, citat sub anonimat de Reuters. Explicația neoficială include detalii despre 15 saudiți trimiși la Istanbul pe 2 octombrie, care l-au amenințat pe Jamal Khashoggi că îl vor droga și răpi. Când jurnalistul saudit s-a împotrivit, a fost sufocat. Unul dintre cei 15 oficiali s-ar fi îmbrăcat apoi în hainele sale pentru a părea că a părăsit consulatul. Inițial, autoritățile saudite au negat timp de 2 săptămâni că Jamal Khashoggi a murit în consulatul de la Istanbul. Când presa a publicat detalii, Riadul a ripostat. Ulterior, Arabia Saudită a admis moartea suspectă, dar a oferit explicații neplauzibile. Oficialii turci, pe de altă parte, suspectează că Jamal Khashoggi, editorialist al cotidianului The Washington Post și un critic la adresa prințului moștenitor Mohammed bin Salman, a fost torturat și decapitat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Acestea au fost știrile Europa FM. Mulțumim tare mult, Ioana. 7:11. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Începem săptămâna cu vreme ușor mai caldă decât ar fi normal pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 19 grade. Ploi pe arii restrânse vor fi în vest și nord-vest, iar la începutul zilei și în sud-vest. Vântul va sufla mai tare în sud-estul țării, iar acum dimineața în zonele joase apare ceața. Cer variabil azi în București, vânt moderat și o maximă de 18 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. Sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! CSE Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe FCSB în ziua în care Ilie Balace a încetat din viață. Meciul din Bănia a început cu momente emoționante dedicate memoriei fostului mare mijlocaș, însă pe teren roșalbaștri au avut startul. Oltenii și-au marcat un autogol după o acțiune a lui Florinel Coman. Faza s-a petrecut chiar în minutul 8, exact când a început un nou moment de comemorare a lui Balaci, 8 fiind numărul purtat de el în tricoul Craiovei Maxima. La pauză a ieșit capitanul roșalbaștrilor, Florin Tănase, avertizat cu galben în prima repriză și înlocuit de Moruțan. Craiovenii au ieșit mult mai motivați de la vestiare, Colici a egalat după numai 5 minute, iar Fedele a făcut 2-1 cu un șut de la 25 de metri în minutul 72. Spre final, gazdele au primit o lovitură de pedeapsă după ce Junior Morai și-a comis hands în careul mic și a fost eliminat. Bălgrădean a apărat însă penaltiul executat de Colici. FCSB nu mai pierduse de 16 ani la Craiova. În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Nicolae Dica a fost devansată cu 2 puncte pe primul loc de campioana antitră CFR Cluj. CSE Universitatea a urcat pe 5 la 4 lungimi de lider. Tot aseară, una dintre revelațiile ediției, Gazmetan Media, și-a pierdut acasă 1-2 cu FC Botoșani. Ardelenii au deschis scorul prin Iazalde în minutul 15, însă oaspeții au răsturnat rezultatul în ultimele 20 de minute. Roman a egalat și Totel a obținut un penalti transformat de Rodriguez în minutul 89. Gazmetan este a 4-a în clasament, iar FC Botoșani a urcat până pe locul 8. Epilogul etapei a 12-a va fi diseară de la ora 21, debutul lui Mircea Rednic într-un nou mandat la Dinamo, împotriva Dunării Călărași. Kimi Raikkonen a câștigat marele premiu de Formula 1 al Statelor Unite. Veteranul de la Ferrari l-a depășit pe rivalul de la Mercedes, Lewis Hamilton, care a plecat din pole position și a încheiat al treilea, după Max Verstappen. Dacă s-ar fi clasat mai bine, campionul antitră și-ar fi asigurat deja al cincilea titlu al carierei. Singurul contracandidat, Sebastian Vettel, a sosit al patrulea și, matematic, mai are încă șanse să îl detroneze pe Hamilton. Kimi Raikkonen nu mai câștigase o cursă din 2013. Mai sunt trei etape din campionatul mondial de Formula 1, următoarea weekendul viitor în Mexic, apoi în Brazilia și la Abu Dhabi. Tare emoționant începutul de meci de aseară de la Craiova. Au reușit să se mobilizeze în timp foarte scurt.